پھر ان سے پوچھا جائے گا، اب وہ کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں اللہ کا شریک قرار دیتے تھے؟